TNT Radio, het programma A State of Trance. 28 maart 2002, aflevering 41. Mijn naam is Armin van Buuren. En de komende twee uur niets anders dan trance en alles wat daaromheen hangt. Ik kan zeggen dat dit de after Miami is. Ik ben vanmorgen weer teruggekomen uit Miami. Ik heb echt vreselijk veel avonturen meegemaakt daar. Ik heb ook wat platen voor je meegenomen, speciaal uit Miami. En ik kan je ook vertellen wat de hypes geweest zijn en welke feesten echt absoluut de moeite waard waren. Daarover zometeen meer. In deze show ook nog een track van het nieuwe album van Rank One, Ocean Lab, Mark Brain, Sven Tveith, Airwave, Space Lover en Midway. In de tweede uur hebben we absolute premier van de nieuwe track van DJ Nukem en Chab. Is in ieder geval genoeg reden om die radio aan te laten. Inmiddels ook ingelogd op www.arminvanburen.tk. De chatroom is weer open. Begrepen dat Steve The Thrill Seekers Hellstrip vanavond ook te bewonderen is. En inmiddels hebben wij ook een webcam. Ga je naar www.id-t.com en dan kun je zien wat er zo al op de draaitafels voorbij komt. Openen de show met een track die ik kreeg van de Clubheads uit Miami. Het enige wat erop staat is Love Slave. Volgens mij moet je naar loveslave@hotmail.com mailen, wil je meer informatie over deze track. De show is enorm vers, kreeg net ook in mijn handen gedouwd. Nieuwe tracks van het album van Marco V. Dus zal ik zo meteen heel snel even op de draaitafel leggen, kijken of het de moeite waard is. Maar ik kan me het niet voorstellen dat het niet zo zou zijn. Dus op de valreep ook zo meteen tracks van het nieuwe album van Marco V. Het kan niet op. Ik kreeg een track opgestuurd van Cy Paul. Dat is de jongen achter Lost Witness. En achter hele andere projecten. Hij heeft stuurde mijn cd op. Met 8 tracks erop. En dit is een van die tracks, ik weet niet hoe die heet, maar het schijnt iets met Chris Rea te maken te hebben. State of Trance, your Thursday night dance treatment. Twee toppertjes achter elkaar. Midway Monkey Forest. Dat is een productie van Ralphie B die we al een aantal weken in de show draaien. Echt absoluut een van mijn favorieten. En daarvoor, ja, zoals gezegd, waarschijnlijk een track van Lost Witness. Ik weet niet zeker. Het heeft in ieder geval iets te maken met Chris Rea en de track My Josephine. Zodra ik meer informatie heb over deze track, zal ik het je zeker melden. Alle tracks, alle titels van de tracks die wij weten, dus white labels die wij niet weten, ja, de titels die kunnen we natuurlijk ook niet geven, maar die titels die zetten we gewoon te getrouw op internet, op www.id-t.com. Dat is hetzelfde adres waar je een link kunt vinden naar de webcam die momenteel aanstaat. Dan kun je ook een link vinden naar live streaming, die schijnt perfect te werken op dit moment van dit radiostation. En natuurlijk zijn we inmiddels ook te beluisteren via heel veel kabelstations in Nederland. En we hopen binnenkort ook op die etherfrequentie. En ik kan niet, ik kan niet vaak genoeg zeggen. Ik had toevallig een discussie met iemand uit Engeland. Dat in Nederland gewoon eigenlijk geen behoorlijk dansradiostation heeft. Behalve dan ID&T Radio. En dat zeg ik niet omdat ik aandelen ID&T heb. Maar gewoon omdat ik vind dat Nederland het verdient om na al het gerotzooi van alle commerciële stations gewoon een fatsoenlijk dansradiostation in de ether te hebben. Vorige week draaide ik in de show de première van de nieuwe Ocean Lab. Ocean Lab zijn de jongens van Above and Beyond. Tony McGinnis en Justine is de zangeres die op de platen ook hoorde. Clear Blue Water was een plaat die het erg goed heeft gedaan, ook in Nederland. Nog moet uitkomen in Engeland. Ik kreeg een mailtje van Justine zelf. Ik ben inmiddels in contact met haar, ook om te kijken of we wat productioneel gebied met elkaar kunnen doen. En ik werd hevig terecht geweten, want de titel van de plaat had ik verkeerd genoemd. Inmiddels uitgetest in Miami deze plaat. En absoluut de kippenvel, handen in de lucht, noem maar op. En ook op de chatboard werd ik vorige week hevig terecht geweest dat ik deze plaat niet als Tune of the Week had gekozen. Daarom deze week in de Rebound. Ocean Lab, Sky Fall Down. Captivating Sounds. Tune of the Week. We'll be right back. State of Trance, het enige radioprogramma dat zich bezighoudt met trance en alles wat daar omheen hangt. Volgens mij zijn wij ook het enige radioprogramma met gewoon de meeste nieuwe tracks. Terecht kwam hier al van ID&T vorige week mensen binnenlopen van, kan ik deze hier toevallig houden voor een kopie? Nee, dat kan nog niet. Het zal binnenkort wel verschijnen met diverse remixen. Daarover binnenkort meer. In ieder geval was hij deze week bij ons. Tune of the Week. Vorige week in première hier bij ID&T Radio, het nieuwe album van Rank One. De jongens zelf hadden hem nog niet eens. Werd van de week gebeld door Piet Berfus. Die zei, hoe kom jij in godsnaam aan mijn album? Ik zei, ja, Piet, hè? Dat is even jammer dan. We hebben inmiddels twee tracks gedraaid. In het non-stop uur zat volgens mij die Equilibrium. En ook die Conspiracy. En dit is Passage to the Unknown van het album Simsonic Rank One. In a State of Trance. Houston. En dit weekend in mijn postbus geloof ik dat er 40 pakketten in zaten. En dit was een van die tracks die daarin zat. Het label van Alphabet City stuurde een enorm pakket op. Mark Brain, Radical. En daarvoor, zoals gezegd, het première van een nieuwe track van het album van Rank One. Passage to the Unknown. Om gaat verschijnen 29 april met een speciale DVD. Kan tijd worden ook, want de jongens zijn zwaar getalenteerd en verdienen een geweldig artiestenalbum. Dit is een track die we al vaker gedraaid hebben in de State of Trance. Nou, ik wil even vertellen over mijn fantastische trip naar Miami. Daar wordt ieder jaar de Winter Music Conference gehouden. Wat is dat, zou je zeggen? Nou, dat is zeg maar een beurs waar niemand naartoe gaat. Maar iedereen uit de muziekindustrie die je maar zo'n beetje kan voorstellen, DJ's, promotors, platenmaatschappijen, die is daar. Ik moest eerst een panorama draaien. Een hele aparte ervaring kan ik je melden. En daarna vlogen we naar Miami. Zelf draaien in Billboard Live. Daarna zijn we ons begeven naar Danny Tenaglia in Space. Die 20 uur lang draaide. 20 uur, de beste man. Het is volgens mij de eerste keer dat ik in de rij heb gestaan voor een feest. En grief $50 neerlegde voor een feest. Toen ik eenmaal binnen was, schrok ik me wezenloos. De sfeer was geweldig. Ik zou echt aanraden, mocht je een keer tijd hebben, ga daar een keer heen. Carl Cox, Sander Kleinenberg, Danny Howells, Ferry Korsten, Cyber Johan, Deep Dish, Chesto, Remy, Stef, Jurgen, José, Eric Morillo, Johan Gielen, John Jabble of Flemings, kan ik nog wel doorgaan. Alle mensen die daar waren. En dit was de plaat die Danny Tenaglia draaide toen de zon opkwam. Dit was de plaat die het Miami echt op zijn grondvesten deed schudden. De Riva remix van Weekend Players. gezegd nu al een van de meest ondergewaardeerde platen dit. Komt geloof ik op 42 binnen in Engeland en doet in Nederland natuurlijk ook weer geen ene reet. Maar geloof me, alle grootheden stonden met hun handen in de lucht. Ik stond arm in arm met Sander Kleinenberg, geloof ik. Zwaar uit onze plaat op deze plaat toen Danny Tenaglia deze draaide in Space. Afgelopen maandag was dat. En ik kan niet vaak genoeg zeggen, dat was echt de eerste keer dat ik echt zoiets had van ja. Man, ongelooflijk. Nog even melden dat A State of Trance waarschijnlijk vanaf 1 mei gaat verhuizen van 8 tot 10. Dus iedere week van 8 tot 10. Dus we gaan 2 uurtjes eerder. Ik weet dat de meeste van jullie daar blij mee zullen zijn. Sommigen ook niet, maar we kunnen niet alles hebben, zullen we maar zeggen. We zijn druk aan het chatten op www.arminvanburen.tk. Steve Hellstrip van de Thrillseekers is daar. Dus kom even chatten als je hem wat te vragen hebt. En ook op de webcam kun je momenteel mij zien kletsen. Ik zie er niet echt uit, ik kom net uit het vliegtuig. Dus je kunt in ieder geval zien hoe het hier ongeveer uitziet. Who told you to turn the music off, motherfucker? Music. Ik had al beloofd, aan het begin van het uur kreeg een track op stuur van Virgin die het album gaat uitbrengen van Sven Veith. Zijn vierde album alweer, Fire. En dit is een van de tracks die erop staat. Volgens mij wordt dit er wel eentje, hoor. Design Music. In a State of Trance. I'm not going to do that. State of Trance, aflevering 41. Live op de radio, op de kabelnetten en op internet. En ook met de webcam. Heb je iets te vragen, heb je een verzoekje voor het komende uur non-stop in de mix? Stuur een mailtje naar arminapstaartjeid-t.com. We gaan naar een blokje van twee. De laatste was Airwave, Above the Sky, van zijn nieuwe album. En daarvoor Sven Veith, ook van zijn nieuwe album Fire, Design Music. En dit is weer een absolute primeur. Marco V gaat ook een album uitbrengen van zijn album Confusion. Atlanta 020202, waar hij vast stond bij de grens en Amerika niet inkwam. Première van de nieuwe track van Marco V. 12. Luister nog steeds naar het programma State of Trance. Weer een blokje voor je met primeurs. Op de achtergrond is Serac, My Dreams. Ik weet niet precies op welk label dit gaat. Waarschijnlijk Impetuous. Het heeft in ieder geval iets te maken met Warner Recordings uit Nederland. Klinkt ook erg Nederlands dit. En daarvoor absoluut de première van de nieuwe track van Marco V. Van zijn album Confusion. Een track die hij heel toepasselijk heeft genoemd Atlanta 020202. Want zoals misschien de meeste van jullie weten, is het hem de toegang tot Amerika geweigerd omdat hij geen geldig visum had. Ik hoop echt voor hem dat dat binnenkort allemaal voor hem geregeld wordt. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van het eerste uur van de State of Trance. Iets uitgelopen, maar ik zal de non-stop in de mix gewoon precies 60 minuten laten duren. In de non-stop in de mix heb ik in ieder geval voor je zometeen als eerste plaat de première van de nieuwe Chap & Newcomb op Cyber Records. De track gaat Wanted heten. En ook ik zal nog een track draaien van het album van Marco V. En Space Lovers, vorige week Tune of the Week. Past er niet meer in dit uur, maar het zal zeker in het volgende uur komen. Ook daar heb ik nieuwe mixen van. In ieder geval genoeg reden om je radio hier aan te laten. Paul van Dijk mix Joker Jam. Tracklistings zal morgenochtend op internet te vinden zijn. Ga je naar www.id-t.com. Dat zijn alle juiste titels voor zover wij die weten. Maak wel eens een enkele fout, maar dan stond het ook niet goed op het label. In ieder geval zijn we nog druk aan het chatten. Daar ben ik ook aanwezig tijdens mijn mix. Op www.arminvanburen.tk. ArminVanBuren. .tk. Dat is een niet officiële website, er wordt in ieder geval heel druk gechat. 66 users op het moment. Volgens mij een absoluut record. En Steve, de Thrill Seekers Hellstrip is aanwezig. Het is erg, erg gezellig in ieder geval daar. Morgenavond sta ik zelf in Amsterdam. I Love Trance in Escape van 3 tot 5. Dan zul je zeker platen van dit uur horen. Als de sfeer het toelaat. En voor al onze Engels fans, I'll be in God's Kitchen Leeds, the event in Town Hall. En Passion doing a 3-hour set from 9 to 12. Ik ga wijselijk mijn mond houden. Start de branders. Start de MP3-converters. 1 uur lang non-stop in de mix, na de commercials. Your Thursday night dance treatment. The newest tune selected. The hottest tracks in a row. A state of trance. Ladies and gentlemen, your host for tonight, Armin Van Buuren. in the mix. Thank you. State of Trance with Armin van Buuren.

Van Buren. Stop in the mix. in a row. Non-stop in the mix with Armin van Buuren.